Jednog pijačnog dana, kada je mraz stegao raskvašeni sneg pomešan sa balegom na cesti, obrazujući džombe preko kojih se jedva hodalo, ušla sam u hodnik u kome sam odmah ugledala i obramice, i korpe, i bisage. Galama je dopirala u hodnik kao da se neko u kući svađa. Ma ti si luđi od njega, luđi! Bio je to glas očevog strica Milića iz sela Vitanca. On je retko dolazio u Jagodinu, pošto su svoje proizvode prodavali u Despotovcu, koji im je bio udaljen samo 2 kilometra. Moj otac se sa rešpektom odnosio prema njemu i nikada mu nije protivrečio. Na koga li je to vikao njegov stric Milić? Kada sam ušla, zatekla sam oca kako kleči na podu. U velikom plavom emajliranom lavoru bile su zamočene noge ludog Živana. Ludi Živan je sedeo na stolici i sagnut zurio u svoja stopala i očeve ruke. Otac mu je prao noge. Onda je uzeo jedno Živanovo stopalo, obrisao ga i rekao prisutnima: zar ovo nije greh? Pogledajte kolike su mu rane na tabanima. Kada mu je drugo stopalo obrisao, otac je zatražio od majke da mu doda teglicu sa melemom, koji je sam pravio od zove i voska. Dugo mu je utapkavao u krvave tabane melem, onda mu je pažljivo obuo nove vunene čarape, a potom i nove cokule koje je tek nabavio sebi za lov. Živan je sve vreme mumlao osmehnut. Iz očiju su mu kapale suze, iz nosa sline, a on ih je sve zajedno otirao rukama svoga koporana. A stric Milić je nastavio da prekoreva moga oca. On će te cokule i čarape skinuti na prvom ćošku. Džabe ga obuvaš. Otkada ga znam, nikada ga nisam sa obućom na nogama video, ni leti, ni zimi. Bolje da si te cokule i čarape bacio sam u belicu, nego što tu brekćeš dok se akaš sa jednom budalom. Živan je zurio u obuvene cokule, a otac je još uvek lečeći podigao glavu prema Živanu, koji se kreveljio i mumlao, i rekao mu blagim, ali zapovedničkim glasom: ne smeš da ideš bos dok ti rane ne zacele. Jesi li razumeo? Živan je ubrzano klimao glavom u znak odobravanja, mumlejući, a iz njegovih mutno-crvenkastih očiju kao da su kapale crvenkaste suze. Očevo lice je bilo ozareno kao onim retkim trenucima kada je nedvosmisleno pokazivao koliko je neizmerno radostan. Široki suknje očevih tetaka i strina, čiji su krajevi bili prljavi od blatnjavog snega zbog njihove dužine, zapremale su polovinu sobe. Bila je potrebna velika spretnost da se između njihovih krajeva provučem do kutka gde sam odlagala torbu sa knjigama. Tada me, dobro se sećam, sve ispunjavao teskobu. I miris grejane šljivovice pomešan sa isparenjima ovnujskih kožuha tatinih tetaka, strine i strica, njihovi vlažni poljupci pomešani sa zadahom belog luka. Ludi Živa nasred naše sobe, slinav i mumlav, lavor u kome smo se prali, a u kome su sada bile zamočene njegove noge sa otvorenim ranama, usklici rođaka toliko puta slušani: juh, kolika si porasla. Sećam se, bila sam gladna kao vuk. Sećam se nevidljive grudve koja mi ispunila grlo, jednjak, želudac. Sećam se blage mučnine gađenja koja mi iz časa u čas sve više natapao. Sećam se napora da savladam bes i ocu ne tresnem u lice nešto ružno pred drugima. sjećam se suza koje sam sa naporom zadržavala, da ne poteku gutajući ih. I evo, posle mnogo godina, ta slika dobija zlatasti pervaz. Ona je blesnula u svoje svetlosti, potirući ono osjećanje stida, gađenja i teskobe, koje me tada ispunjavalo, osvjetljavajući mi davno doživljeno onom svetlošću kakvu u oreolima nose sveci oko svojih svetačkih glava.